أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى Kalem suresinde 34, 35, 36 ve sonraki ayetlerin tefsiriyle inşallah bu hafta dersimize devam edeceğiz. Allah subhanahu ve teala Kalem suresi 34. ayette şöyle buyuruyor. 35. ayette. اَفَنَّجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Biz hiç günahkarlarla Allah'a teslim olanları, Allah'a itaat edenleri bir tutar mıyız? Tabi bu ayetin içerisinde o kadar çok şey gizli ve saklı ki bunun muhakkak tefsir kitaplarında rivayetleri var, benzer nüzul sebepleri var. Ama bu ayet tıpkı Kur'an'ın tamamının kıyamete kadar baki kalması gibi bu ayet de her döneme hitap ediyor ve baki kalmış bir ayet. Birçok insan var bugün günümüzde birçok mesele anlatıyorlar. İşte şunlar Müslüman, bunlar kafir, bunlar şöyle, bunlar böyle. İşte bu Allah'ın yasak kıldığı, Allah'ın sahibine cenneti haram kıldığı şirki işleyenlere, müşrik diyen Müslümanlara harici bunlar, cehennem köpeği bunlar diyorlar. O bir dünya şirki işleyen ki işin garip tarafı Müslümanlara harici deyip bu müşriklerin işlediği şirklerin de şirk olduğunu kabul ediyorlar. En komik tarafı da burası. Diyorlar ki bunlar şirk işliyorlar ama bunlara kafir diyemeyiz, bunlar Müslümandır diyorlar. Bunları Müslüman deyip cennetin ortasına atıyorlar. Bu kadar Allah'tan korktuğu için, Rabbinden korktuğu için şirkten, küfürden sakınmaya çalışan bu kadar Müslüman da hariciler gibi Hazreti Ali'yi tekfir eden, Hazreti Ali'nin tarafta yanındaki bütün sahabeyi tekfir eden, sahabenin ekserisini tekfir eden, recmi inkar eden, yani zina yapan evlinin taşlanmasını inkar eden böyle pis, habis bir fırka ile eşit tutuyorlar. Bunları cennete dolduruyorlar, müşrikleri, Müslümanları da cehenneme dolduruyorlar, cehennem köpekleri yaparak. Ben onlara Allah'ın bu sözünü söylüyorum. اَفَنَّجْعَلِ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Biz günahkarları Müslümanlar gibi tutar mıyız? Allah tabii ki ikisini bir tutmaz. Allah mükafatta da bir tutmaz. Allah subhanahu ve teala dünyada verdiği nimette de bir tutmaz. O yüzden sahabe radıyallahu anhum'a baktığımız zaman hepsine Allah subhanahu ve teala en büyük nimeti vermişti. Hem dünyada izzet hem ahirette izzeti vermişti dinlerini vererek. Maalesef bizler Allah subhanahu ve teala'ya hakkıyla itaat etmediğimiz için, bizler Allah subhanahu ve teala'ya hakkıyla teslim olan kullardan olmadığımız için Allah subhanahu ve teala da ne yapmıyor bize? O nimeti, onlara verdiği o nimeti bize vermiyor. Bakın bizim insanlara yapacağımız muamele de aslında bu ayette gizli olan kıstasla eşdeğer olmalıdır. Yani Allah'a itaat eden bir Müslümana yapacağımız saygı, ona duyacağımız sevgi ile Allah'a isyan eden bir Müslümana asla ve asla aynı sevgiyi besleyemeyiz bizler. Ya ikisi kesinlikle Allah subhanahu ve teala katında bir değildir. Bilenlerle bilmeyenler de bir değildir ayette dediği gibi. قُلْ هَلْ يَسْتَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İlmin Allah burada faziletini getirmiş. Müslüman da kimdir? Yanında ilim olandır değil mi? İslam'ın ilk şartı ilimdir. İslam'a ilk girmenin, kelime-i şehadeti gerçekleştirmenin ilk şartı ilimdir. فَعَلَمَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ İyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah ilim sahipleriyle ilim sahibi olmayanları birbirinden ayırmış. Allah Müslüman ile isyankarı birbirinden ayırmış ki az önce söylediğim gibi Müslüman yanında ilim olan insandır. La ilahe illallah'ın şartını yerine getiren insandır. İşte bu ikisine bizim yapacağımız muamele de aynı olmamalıdır. Allah subhanahu ve teala'nın yapacağı muamele de aynı olmayacaktır. Hem dünyada bu böyle olacaktır, hem ahirette bu böyle olacaktır. Nice insanlar geldi geçtiler yanımızda. Onlara dün saygı sevgi besliyorduk. Niye? Allah'a teslim oldukları için, Allah'a kul oldukları için. Sonra yamuldular. Şeytan onların ayaklarını kaydırdı. İblis aleyhillâne onları Allah'ın sırat-ı mustakiminden saptırınca da bizim sevgimiz onlara düşmanlık olarak geri döndü. Çünkü biz onların sakallarına, kılık kıyafetlerine, şekillerine, bize olan sevgilerine, bize olan yakınlıklarına bakmadık. Biz onların neyine baktık? Allah'a olan teslimiyetlerine baktık. O yüzden Müslüman Şu ayette ifade ettiği gibi bir fitne çıktığı zaman ilk hakka teslim olan kişidir. Kul inni umirtu en akuna evvelel muslimin. De ki ben teslim olanların, Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Peygamber Allah bunu emrediyor aleyhissalatü vesselam. Peki soruyoruz. Peygamberden önce Müslüman yok muydu? Peygamberden önce de çok Müslüman vardı. Adem, Nuh, Salih, Şuayb, Musa, Harun, İsa aleyhisselam. Hepsi Müslümandı. Niye peygamber diyor ben ilk teslim olandım? Çünkü alimler diyorlar ki Allah subhanahu ve teala bir beldeye fitne gönderir ki Allah'ın Tövbe suresindeki bu ayeti şunu ortaya koyar. اَوَلَمْ يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ. Onlar görmüyorlar mı? Her sene biz onları bir veya iki defa fitneye uğratırız. E icmale fitne nedir? Şirk. Demek ki Allah her sene bir veya iki defa insanları neyle imtihan eder? Şirkle. Öyle mi? Allah her sene insanları bir veya iki defa şirkle ne yapar? İmtihan eder. İşte burada Allah subhanahu wa ta'nın her sene gönderdiği imtihanda teslim olan ilk insan ilk Müslümandır o beldedeki. Alimler böyle tefsir etmişler. De ki ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Yani bir fitne çıktığı zaman ilk hakka teslim olan, ilk hakka yapışan, ilk hakkı savunan, onun için düşmanlık ve dostluk eden kişi işte o ilk Müslüman olan insandır. Her birinizin yaşı farklı. Allah belki kiminize subhanahu wa ta'ala 50 yıl ömür verecek, kiminize 60 yıl, kiminize 70 yıl. İyi bilin ve unutmayın ki önce afsin nefsime nasihatim sonra sizleredir. Herkes çok iyi bilsin ki her sene bir veya iki meselede ya ilk Müslüman olacaksınız ya sonradan Müslüman olacaksınız. İlk teslim olanlar, hakka tabi olanlar onlar kurtulacaktır. Bir çıkar hadis fitnesi, bir çıkar başka bir fitne, bir çıkar okul fitnesi, bir çıkar askerlik fitnesi. Her gün bir fitne çıkar, bir gün mahkeme çıkar, bir gün oy çıkar, bir gün tekfir çıkar, bir gün cehalet çıkar, çıkar da çıkar yani. Her gün bir şey çıkar. Sonra vardığınız noktada dönüp arkanıza baktığınızda görürsünüz ki niceleri daha yoldan dökülmüşler. Arkanızda kimse kalmamış. Yani siz devam ediyorsanız Allah'a şükredin. Devam etmiyorsanız nefsinizden başkasını kınamayın. Kim arkaya dönüp baktığında hayır görüyorsa Allah'a şükretsin diyor Rabbimiz ayette. Kim de arkaya dönüp baktığında şer görüyor ise nefsinden başka kimseyi kınamasın diyor Allah Azze ve Celle. Subhanehu ve Teala. Allah bütün fitnelerde Subhanehu ve Teala ilk teslim olan Müslümanlardan kılsın bizi. Mâ lekum keyfe tahkumun. Size ne oluyor diyor Allah Subhanehu ve Teala. Ne kötü hüküm ediyorsunuz? Niye Allah buna böyle takip etti? Çünkü öncesinde demişti ya biz Müslümanlarla mücrimleri bir mi tutarız diye. Şimdi biz tevhid davetini her yaptığımızda kavim bize ne diyecek? Siz batıl üzeresiniz, bu hak din değildir, bu hakiki din değildir, gerçek din değildir, öyle değil mi? Hep bize bu şüphelerle gelecekler. E hayatlarına dönüp baksınlar bakalım hangimiz daha mücrim? Herkes hayatına dönüp bir baksın yani. Bizim davet yaptığımız insanlar mı, bizler mi Allah'tan, Subhanahu ve Teala'dan daha fazla korkuyoruz? Her gün insanlar duyuyorum, ben yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. 5-6 senedir Allah'ın fazlı keremiyle, tevhidle tanıştığımızdan beri insanları tevhide davet ediyoruz. Farklı farklı gruplar, farklı farklı topluluklar, farklı farklı insanlar, farklı karakterler, her gün ayrı bir insanla insan karşılaşıyor, karşısına çıkıyor. Her biriyle muhatap oluyor tabii ki, tevhidi arz ediyor. Kimisi hakkı kabul ediyor, zaten onlar yanımızda. Kimisi hakkı kabul etmiyorlar. Onlarla arada ne başlıyor? Buğz ve düşmanlık başlıyor. Çünkü adam senin dinini çok iyi biliyor. Bir tanesi var, duyuyoruz diyor ki dinleri onları kandırmış. Bir tanesi var, duyuyoruz 5 sene sonra göreceğiz biz onları, onlar da yuma yaşayacaklar diyor. Bir tanesi var, duyuyoruz ya bıraksınlar onlar işine baksınlar, gece gündüz aynı meseleler. Hala bir cacık olmadı onlardan, daha olmazlar. Yani her gün bir şeyler geliyor. Bunlar hakka uzanamamışlar. Kedinin ciğeri uzanamadığı gibi mırdar diyorlar. Yani kötü diyorlar bu ciğer. Kedi uzanamamış ya. Uzansa en tatlı ciğer o olacak. Ama kendisi de biliyor o tatlı ciğerdir. Uzanamıyor. Uzanamayınca mırdar deyip geçiyor. Kötü deyip geçiyor ya. Yani. O yüzden Müslüman Allah'ın ayette dediği gibi fasbir alâ mâ yakulûn. Dediklerine sabret sen onları. Aldırma diyor Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanlar bunu demiş, şunu demiş, o gelmiş, bu gitmiş, bunu söylemiş, bunu zikretmiş. Sen hak üzere misin? İnandığın şey hak mı? İnsanın bir kere bir şey çağırabilmesi için kendisinin yakinen iman etmiş olması lazım. Kendisinde şüphe olmaması lazım. Kendisi bin bir tane şüphe içerisinde yüzen bir insan nasıl insanları Hakk'a davet edebilir ki? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Biz de onlardan hidayete çağıran imamlar kıldık. Ne zaman kıldık? لَمَّا صَبَرُوا Ne zaman sabrettiler? Yani insanlar diyecekler, kulaklarını tıkayacaksın, yoluna bakacaksın. Sabredeceksin. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Ayetlerimize de yakinen iman ettiler, biz de onları imamlar kıldık diyor. İmam dediğin şey çağırır insanları. Sen bir kere şüphe içerisindesin ki yakinin tam zıttı şüphedir. İnsan gittiği yolun hakikati noktasında şüpheler içerisindeyse kesinlikle bir yerde tökezleyip gerisin geri dönecektir. O yüzden Müslüman davasına yakin olarak kesin kez inanır. Onun için mücadele eder, çarpışır. Onun için malını canını her şeyini verir. Herkes birbirini kollar. Bakın savaşa gittiğiniz zaman yanınızdaki adamı kollarsınız. Biri kaçsa hemen millet kaçmanın yoluna bakar. Eğer savaş sıkıştıysa. En basit mahalle kavgaları. 100 kişi bir yere gidersiniz. Karşı taraftan kuvveti ölçersiniz. Bakalım ne kadar, nereye kadar gideceğiz, nereden geri döneceğiz. İnsan hep bunun planını yapar. Baktınız önden bir iki tanesi böyle cesur daldı bıçağın önüne, silahın önüne. Karşı tarafı alt etti, karşı taraf çöktü, kaçmaya başladı. Herkes erkek olur saldırır arkalarından. Herkes erkektir orada. Ama birazcık güç görsünler karşıdan. Bir kişi kaçmaya dursun, hepsi gerisin geri kaçarlar. Bu insanın fıtratında var olan bir şey. İnsan kendisi inandığı davaya şüphe duymadan yakinen inanacak ki insanları çağıracak ona. Sonra musibet gelecek Allah'tan. Subhanahu ve Teala. Musibete sabrederse millet birbirine bakacak. Kim sabrediyor, kim geri dönüyor. Muhakkak geri dönenler olacak. Ama sabreden birileri kalırsa onlarla beraber birileri de sabredecekler. Önemli olan zaten sabretmek. Dinde imamlığın kaidesi, kuralı, şartı da bu ya. O yüzden Müslüman davasında samimi olduktan sonra, davasında şüphe etmedikten sonra insanları Hakk'a davet edecek. Allah'ın da ayette dediği gibi Subhanehu ve Teala mücrimler ile Müslümanları asla bir tutmayacak burada. Bu yürüyüşünde, bu istikametinde Allah'a isyan eden, dininde samimi olmayan, Allah'tan korkmayan ile Allah'tan korkan, dininde samimi olanı birbirinden ayıracak. Nasıl mı bileceğiz? Zaten o imtihanın cevabı oluyor. Onu ben bilsem ben imtihandan çıkardım. Ama ben işaretler biliyorum. Nedir o işaretler? Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden öğrendiğim işaretlerdir. Hakka dair olan işaretlerdir. Siz Ankara'dan yola çıkmışsınız, İstanbul'a geleceksiniz. Ne var yolda? Tabelalar var. Yol ayrımları var. Yol ayrımlarında tabela var. Tabela diyor ki buradan gideceksin İstanbul'a. Dönüyorsun, oradaki işareti takip ediyorsun. Biz cennet yoluna girmişiz, hak yolda yürüyoruz. Yolun işaretleri var. Bir, sıkıntı, musibet, bela, keder. Adam diyor ki ya bunlara katıldığım günden beri sıkıntı eksik olmuyor diyor. Eksik olmayacak. Hak yola girdin. İlk işareti bu. Yol zaten çakıl taşına sahip değil, dümdüz kaymak gibi olsa bir problem var o yolda ya. O hak yol değil. O şeytanın yaptığı yol sana. Çakıl taşı olacak, çukurlar, gedikler olacak o yolda. Biraz devam edeceksin. Sonra ne göreceksin? Fakirlik göreceksin. Bak bu da başka bir tanesi. Bu yolun başka bir işareti. Üçüncüsü, dinden fedakarlık uman insanlar veya dine fedakarlık yapan insanlar diye iki grup göreceksin. O da başka bir işareti. Orada hemen tanıyacaksın lakırdılarından. Kelimeler vardır, dillerden dökülür. Kelimeler vardır, kalplerden dökülür. Ben bunu her yerde söylüyorum. İnsanın kelimelerinin kalbinden dökülebilmesi için önce kalbinin düzelip ıslah olması lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste, اَلَا فِي الْجَسَدِ مُدْغَ İyi bilin ki cesette bir et parçası var. وَاِذَا صَلَحَ الْصَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O ıslah olduğu zaman ceset tamamı ıslah olur. وَاِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O ifsad olduğu zaman da cesedin tamamı ifsad olur. اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ İyi bilin ki o kalptir. Dil ağza değil midir? El ayak gibi bir ağza değil midir dil? Eğer kalbin fesada uğramışsa dilinden dökülür. Allah kitabında diyor ki Subhanahu ve Teala, sen münafıkları konuşmalarından, lakırdılarından tanırsın diyor. Niye? Kalbi fasit, diline yansımış çünkü. Kalbi ıslah olmuş bir adamın da diline yansır ıslahı. Al sana başka bir tane yol işareti. Yolda yürüyorken. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şüphesiz yalan zulümdür. Yani bir Allah subhanahu wa ta'ala yapılan isyandır, karanlıktır. O zulüm de insan nereye götürür? Ateşe diyor. Kişi o kadar yalan konuşur konuşur ki Allah katında kezzaplardan yazılır. O da cehenneme götürür onu. Kişi doğruluk da diyor insanı doğruya iletir, hakka iletir. Kişi de doğru söyledikçe söyledikçe onu o doğruluğu cennete götürür diyor. İşte sözdeki sıdk budur. Adam bir tanesi geldi bir düğünde vaaz ettik. Ya dedi hocam dedi o kadar güzeldi ki dedi ya dedi biz de dedi sizin gibi olmak istiyoruz da dedi olamıyoruz. Neden acaba Allah nasip eder mi dedi. Abi dedim kusura bakmazsan bir soru soracağım dedi buyur sor hocam. Dedim sen sözünde sadık mısın? Dedi ki yani o nasıl soru hani insan niye sadık olmada bir söz söylesin? Kim yalancılığı kabul etmiş ki bugüne kadar? Kim demiş ki ben yalancıyım diye. Dedim eğer sözünde sadık olsa idin arkana dönüp baktığında istediğin şeyi bulmuş olacaktın. Çünkü Allah men kâne yuridu sevâbed dünya fe indallâhi sevâbed dünya vel âhira. Kim Allah'tan dünya ekinliği istiyorsa iyi bilsin ki Allah'ın yanında dünya da var ahiret de var. Yani isteyeni istediğini verir. Ben geriye dönüp baktığımda dünyaya dair bir şeyler buluyorsam ahirete dair bir şeyler yoksa kusura bakma dedim. Allah yalan söylemez ama sen yalan söylersin abi dedim. Doğru söylüyorsun abi dedi. Demek ki yalan söylüyoruz dedi. O yüzden sözdeki sıdk kalpten gelir, dilden olmaz. Sadakat kalptedir. İnsanın dilinden dökülen sözler amellerindeki kadar sadıktır. Yani sıdkı amellerinde var olduğu kadarıyla ancak ölçülebilir, hesaplanabilir. Allah sözünde ve amelinde sadıklardan kılsın. Em lekum kitabun fihi tedrusun. Diyor ki yoksa okuduğunuz bir kitabınız mı var? Tabi burada şunu ifade etmek lazım. Üç ayeti birbirine cem edin. Biz günahkarları Müslümanlar gibi mi tutarız? Ne kötü hükmediyorsunuz? Sonra başka bir kitabınız mı var? Bakın o kadar güzel bir bağlantı var ki yakalayana. Bakın birinci ayette Müslüman kafir ayrımı yaptı. Allah subhanahu wa ta'ala ayette diyor ki kafirleri dost edinmeyin. Böyle yapmazsanız illa en takun fi ardillahi fitnetun ev fesadun kebir. Diyor ki siz böyle yapmazsanız kafirleri kendinize düşman edinmezseniz dostluğu bırakmazsanız onlara yeryüzünde ya fesat olur ya da büyük bir fitne olur diyor. Alimler diyorlar ki fitne şirk yayılır her tarafa. Büyük fesat da Müslüman kafir hepsi birbirine karışır diyorlar. Büyük fesat budur. Müslüman kafir hepsi birbirine karışır. Taberi senetleriyle getiriyor bu ayetin izahının böyle olduğunu. Tabiinden büyüklerin ağızlarından. Onlar böyle tefsir etmişler. Sahabeden getiriyor. Büyük fesat Müslüman kafir birbirine karışmasıdır. Bak ne dedi ayette? Biz kafirlerle Müslümanları bir mi tutarız? Burada Allah subhanahu teala arasını ayırmış onların. Sonra ne kötü hükmediyorsunuz diyor. İnsan şeriata uygun veya muhalif nasıl hükmeder? Şeriatı biliyorsa mutabık hükmeder, bilmiyorsa muhalif hükmeder. Şimdi şeriatı bilmeyen bir adama sorsanız siz el kesenin cezası nedir? El kesenin cezası yoktur diyecek belki şeriatı bilmiyorsa. Halbuki şeriatta nedir? Elinin kesilmesidir. Sadece bu mesele el kesmede, efendime söyleyeyim, zina yapanı taşlamada veya işte namazın şartlarını saymada değil ki bu. Müslümanı ve kafiri belirleyen de Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. İnsan Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini iyi bilmezse Müslüman kafir hepsini birbirine karıştırır. O zaman da ayetin ikinci kısmıyla muhatap olur. Mâ lekum keyfe tahkumun. Ne oluyor size? Ne kötü hükmediyorsunuz? Ne oluyor size? Ne kötü hükmediyorsunuz? Sonra da onların okudukları başka bir kitap mı vardır? Bakın bugün bu meselede fitneye düşmüş binlerce ve yüzlerce insan tanıyoruz biz. Bu Müslüman kafir hepsini birbirine karıştırmışlar. Müslümana kafir diyorlar, kafire Müslüman diyorlar. Bu insanların hepsi alimlerin sözlerini okumaktan Allah'ın ve Resulünün sözlerini okuyup anlamaya fırsat bulamamışlar. Ben bu ayeti onları kapsadığına, onları işaret ettiğini zan ediyorum. Allah en doğrusunu bilendir. Subhanahu ve Teala. Onlar Allah'ın kitabını okumayı bırakıp sayfalardaki şahısların yorumlarına bakmaktan Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Resulünün sözlerini tefekkür etmekten aciz kaldılar. O yüzden de saptı, helak oldular. Var iyadu billah. İnsanlar bu yüzden saptılar. Halbuki Allah'ın kitabını okusaydı her şey çok açık ve netti. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ O işte Allah'tan korkanlara hidayet kaynağıdır. Ama niye saptı zaten? Allah'tan korksaydı hidayete ererdi. Çünkü hidayete ermenin ilk şartı muttaki olmaktır. Yani bir adam vardır, müşriktir. Şeriattan bildiği tek şey faiz yememektir. Adam faiz yemiyordur. Allah onu hidayet edebilir bununla. Çünkü bu adam Allah'tan korkuyor. Kendi yanındaki ilim kadarıyla. Kendi yanındaki ilim kadarıyla. Ama insan bildiğiyle bile Allah'tan korkmuyorsa Allah nasıl yenisini öğretsin ona? وَاتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمْ Allah'tan korkun, Allah da size öğretsin. Subhanehu ve Teala. Bakara suresindeki ayettir. Yani öğrenmenin şartı Allah'tan korkmaktır. Bildiğinizle amel etmektir. Bildiğimizle amel etmemizdir. Eşekler gibi yükü yüklenip de ondan amel etmemek değil ki. Biz okudukça amelimiz mi artıyor yoksa nifakımız mı? Bence nifakımız artıyor. Ben bunu kendi nefsim için söylüyorum önce. Biz okumayı amel etmek için yapmıyoruz. Okumayı daha çok öğrenmek için yapıyoruz. Maksut olan daha çok öğrenmek değil ki kastedilen. Kastedilen daha çok amel etmektir Allah Subhanahu ve Teala. Ne biliyorsan onunla. İlk aklına gelen eksiğini düşün. Herkes şimdi herkese soruyor. Hayatınızda çıkaramadığınız ve sizin bildiğiniz bir haram. Herkes aklına getirsin. Bence şu an herkesin kafasında bir tane haram var. İşlediği. Hemen onu bırakmakla işe başlamalı. Onu bıraktığı zaman ikincisi gelecek aklına. Onu bıraktığı zaman üçüncüsü gelecek, düzeltecek. Ama 55.'yi düşünmekten birinciyi düzeltmeye vakit kalmıyor. 55.'yi düzeltmekten kafada düşünüyorum şu 55.'yi nasıl düzeltirim, o da hata falan. Ya ilk aklına gelen var, buradaki var. Sen onu bir hallet. Senelerce İslam devleti kurmanın planını yapıyor bütün millet. Bütün millet. Adamların talip olduğu şey bütün dünyada koca ümmetin önüne imam olmak. Bu. Kendi diliyle söylemese de istediği şey bu. Ya bir geri dön bak. Sana aha şimdi Allah bunu verdi. Subhanehu ve Teala. Sen imam oldun. Sen asılda ve furuda müçtehit misin insanlar sana Allah'ın dini hakkında her gelip sorduğu zaman onlara cevap verecek kadar? Sen organize misin onu yarın yapabilecek kadar? Yok, hiçbiri yok. E niye talip oluyorsun arkadaş? Önündekini yapsan önce bir. Önüne gelen ilk soruyu bir halletsene. O zaman bugün bir kendini yetiştirmekle uğraşsana. Bizler koyduğumuz o büyük hedefi kaldıracak insanlar değiliz. Sözde sadakat dedim ya. Sözde sadakat. Ben Allah Subhanahu ve Teala'dan sadık olmayı temenni ediyorum. Ve kalbimden dökülen bir şey söylüyorum. Biz buna hazır değiliz. Ne ben buna hazırım, ne beraberimde ve tanıdığım başka insanlar, Müslümanlar, hiç kimse buna hazır değiller. O yüzden hazır olmamamıza rağmen böyle bir görevi talep etmek kendimize helak etmek olur. O zaman bugünkü işimizi düzgün yapalım. Bildiğimiz ilk yanlışı düzeltmekle. O da işte sürekli bu kitabı okumakla olur. Bu kitapla amel etmekle olur. Buna çağırmakla olur. O yüzden ayetin 3. kısmında dedi ki bu kitaptan başka kitaplarım var okudukları. İnsan bu kitaba muhalefet eder. Başka her şey metin. Bak metin. Alın bir yazı. Sayfalar, kitaplar, her şey, raflar, şeyler dolu. Kitaplar dolu. Bunları okursanız sapabilirsiniz ama bunu okuduğunuz müddetçe sapmazsınız. Bunu okuduğumuz müddetçe sapmayacağız. Ama bunu terk ettiğimiz zaman o zaman sapacağız. Nice insanlar var, Kur'an ona lanet eder diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar öğrenirler ilmi, amel etmezler diyor. Kur'an o ilmi okuyan insanlara lanet ediyor. Okumuş bak, Allah demiyor cahildir, Resulullah demiyor cahildir. Biliyor ama mesele zaten insanın amel edip etmemesi noktasıdır. Kim ne kadar amel ediyor? Amele bakmamız gerekiyor. İnne lekum fihi lemma tahayyarun. Diyor ki seçtikleriniz herhalde orada olacaktır. Hani bu ayrım yaptınız ya, şu Müslüman, bu harici, bu mürciye, bu cehennemde, bu cennette, herkes kafasından bir şeyler söylüyor. Adam şeriattan iki tane nas bilmez, hemen hükmediyor birilerinin hariciliğine veya birilerinin mürciyeliğine. İki tane nas bilmez sünnetten, Hemen birinden duymuş takliden. Vatandaşın biri diyor ki bir tane kitap benim itikadımdır diyor. Ya diyoruz herhalde baştan sona okudun, yok da daha okumadım diyor. Okumadığı bir şeye inanacak kadar ahmak insanlar topluluğu var karşımızda. Okumadığı bir kitaba inanacak kadar. Niye? Taklit. Müşriklerin dininin en temel, en yüce kaidesi taklit. İyyakum en tukarridur rical fe in amene amen ve in kefara kefar. İbn-i Mesud böyle diyor. Sakın ha sakın erkekleri taklit etmeyin. Onlar iman ederse siz de iman edersiniz. Onlar küfrederse siz de küfredersiniz. O yüzden herkes ilim okumak zorunda. O yüzden herkes dinini talim etmek zorunda. Herkes hakkı araştırıp hakkı bulmak noktasında talime başvurmak zorundadır. Aksi tembelliktir. Gidelim hocaya soralım, hoca söylesin. Gidelim falana soralım, söyle. Ya otur oku. Ya o hata etse, insandır, beşerdir, ağzından yanlış çıksa, bir daha seni görmese, düzeltemese, sen batıl üzere olsan, Allah korusun belki helak olacaksın. Emlekum eymanu eymanun aleyna baliğatun ila yevmil kıyameti inne lekum lema tahkumun. Allah diyor ki bu ayette de, yoksa aleyhimizde kıyamet gününe kadar süre gidecek ahitleriniz, zeminleriniz mi var ki kendinize hükmettikleriniz sizin için olacaktır. Burada Allah subhanahu wa ta'ala yemin meselesinden bahsediyor. Yemin. Hatırlayacak olursanız geçen dersten surenin başında hangi mevzu anlatıldı? Çokça yemin etmek meselesi anlatıldı. O hakkı yalanlayan ne yapar diyor? Çokça yemin eder. Alimler demişler ki yemin etmek mekruh mudur? Yoksa yemin etmek caiz midir? Alimler demişler ki birinci grup, çokça yemin etmek münafığın hasretidir demişler. Kesinlikle caiz değildir demişler. Çokça yemin etmek münafığın hasretidir. Çünkü münafıklar yeminlerini kalkan edinmişti ayette söylediği gibi. Allah subhanahu wa ta'ala böyle diyor. Sonra ikinci grup alimler demişler ki yok, yemin demişler kerih değildir. Resulullah'ın yemin ettiği yerler var aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer Fatıma hırsızlık yapsaydı, Muhammed'in kızı Fatıma, onun elini keserdim diyor. Burada peygamberden yemin istemeden peygamber yemin etmiş aleyhissalatü vesselam. Alimler buradan yola çıkarak da demişler ki eğer hak ise insan iddia ettiği şeyde, onun demişler Allah adına yemin etmesi caizdir. Bu kınanmamıştır. Hatta bu Allah'ı zikretmektir. Allah diyor ki fezkurullaha kesira. Allah subhanahu ve teala'yı çokça zikredin diyor. O yüzden bu övülmüş bir şeydir demiş alimler. Eğer hak için yemin ediyorsa demişler. Ama münafıkların genel itibariyle kendi yanlışlarını ve ayıplarını örtmek için genelde yemin ettiklerini Kur'an ve sünnet bize ispat etmiştir. O yüzden Müslüman gücü yettiği kadar dilini boş yeminden ne yapacak? Alıkoyacak. Boş yemin etmek Müslüman değil, münafığın karakteridir. Allah da burada diyor ki onların yeminleri, ahitleri mi vardır Allah subhanahu wa ta'ala katında ki kıyamete kadar o hükmettikleri şeyle Allah katına çıkacaklar. Yani az önce eşyanın yerini değiştirmişlerdi ya, Müslümana kafir, kafire Müslüman demişlerdi. Allah subhanahu wa ta'ala diyor Allah katında bir hüccetlerim var bunu söylerken. Zaten müşriklerin ortak vasfı nedir? Ezbere konuşmalarıdır. Müslümanın vasfı ise delille, basiret üzere konuşmasıdır. Selhum eyyuhum bizzalike zaim. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki sor onlara, bunu kim üzerine alır? Yani kim hüccet getirecek diyor. Emlehum şurakâ'u felye'tû bi şurakâihim inkânû sâdiqîn. Yoksa onların ortakları mı vardır? Doğru sözlü iseler ortaklarını getirsinler. Evet. Allah subhanahu teala bu noktada Allah'ın hükmünü değiştirmenin, bu noktada Allah'ın çizdiği sınırın dışına çıkmanın ortak edinmek olduğunu bu ayetle ortaya koymuş oldu, ifade etti. Az önce demişti ya onların Kur'an'dan başka kitapları mı var? Bugün adamlar kanunlar yazmışlar, batıdan almışlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bilmem ne, bilmem ne baba yasası, işte bir şeyler uyduruyorlar, her gün bir şeyler çıkartıyorlar, böyle yasalar koymuşlar. Adamlar kardeşliği neye bağlamışlar, dostluğu, düşmanlığı? Bir adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, kendine Türk'üm diyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip bir kimlik taşıyorsa tamam, bunlar kardeş olmak zorunda. O yüzden milli müsabakalar düzenliyorlar, futbol maçları, basketbol maçları. Millete neyi aşılıyorlar? Sevginiz ne üzere olsun, bu bayrak üzere olsun diye. Bunu ne belirliyor? Başkalarının yazdığı kitap belirliyor. Allah daha önce demişti ya, biz kafirlerle mücrimleri bir mi tutarız? Başka kitapları mı vardır? Bak bağlantıyı kurun. Bu insanlar kendileri kitap yazmışlar. Dostluğu ve düşmanlığı da bu kitap üzerine koymuşlar. Allah subhanahu teala da o yüzden sonra okuduğum ayette diyor ki eğer sadıklarsa ortaklarını getirsinler bakalım. O ortakları var ya, bu kanunları onlara koyan, hayatlarını düzenleyenler. Allah subhanahu teala meydan okuyor onlara. O yüzden Müslüman amel eder, sonra meydan okur bütün dünyaya. Bu benim dinim. Varın ister kabul edin ister reddedin. Bu Müslümanın vasfı olması lazım. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَتِعُونَ O gün diyor Allah, o gün bacağını açacaktır ve onlar secdeye çağrılacaklardırlar da secdeye güç yetiremeyeceklerdir. Burada Allah subhanahu teala'nın ayağını açması gibi bir sıfattan ayet bahsediyor. Sak Arapça ayak demek. Yukşaf açılması demek. يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ O gün ayağı açılacak ve yud'avne ile sucudi, secdeye çağrılacaklar. Bu esma sıfat tevhidine tekrardan dönmemiz demek. Allah subhanahu ve teala'nın Bakara suresinde ifade ettiği gibi bel yedahu mabsutatan, bilakis onun iki eli de açıktır diyor ayette. Allah'ın eli vardır. Aynı şekilde her şey yok olacaktır. İlla vecihu rabbuke kerim, ancak kerim olan Rabbinin yüzü hariç diyor. Başka bir ayette. Yani Allah'ın yüzü var. Aynı şekilde burada da Allah hakkında, Subhanahu ve Teala hakkında Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayak sıfatını ne yapmıştır? İspat etmiştir. Ama haşa, kim aklına yaratılmışları getirirse kafirdir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez Subhanahu ve Teala. O yarattıklarını benzemekten münezzehtir. Allah'ın misli ve denge asla ve asla yoktur. Bu naslara iman edip teslimiyet gösterip ne yapacağız? Geçeceğiz. Nasıllığını araştırmayacağız. Sonra ayetin devamında ne demişti? Yud'avne ile sucudi. Secdeye çağrılırlar. İşte burası da Müslim'in rivayet ettiği uzun Arasat hadisidir. İnsanlar kıyamet günü mahşer yerine toplandıkları vakit denilecek ki herkes taptığının peşine gitsin. Ay'a tapanlar ayın peşine, güneşe tapanlar güneşin peşine, tağutlara tapanlar tağutların peşine diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste. Her şey gittikten sonra münafıklarıyla beraber bu ümmet kalacak diyor. Münafıklarıyla beraber İslam ümmeti kalacak. Sonra tabi ilk başta Allah subhanahu teala kullara görünmüş. Demiş ki bugün mülk kimin? Kimse cevap verememiş. Demiş ki kendisi lillahil vahidil kahar. Tek olan, kahar olan Allah'ındır demiş subhanahu ve teala. Sonra diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah başka bir surette subhanahu ve teala kullarına görünür. Kullarına denilir ki herkes ibadet ettiğinin peşine gitti ya. Bu ayette dediği gibi وَيُدْعَوْنَا اِلَى السُّجُودِ Secdeye çağrılırlar. İlk başta denilir ki secde edin. Derler ki biz senden alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'ya sığınırız derler. Bilmiyorlar o Allah subhanahu ve teala'nın. Sonra Allah onlara ilk göründüğü surette geliyor. Keyfiyetini bilmiyoruz, nasıllığını bilmiyoruz. Diyorlar ki sen bizim Rabbimizsin ve secdeye kapanıyorlar. İşte orada فَلَا يَسْتَتِعُونَ Münafıklar güç yetiremiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hepsi gerisin geri sırtları üzere düşüyorlar diyor. Aleyhissalatü vesselam. İnsan güç yetirecek ama yapamayacak. Herkes belki ömründe kara basan görmüştür yani. Rüyada geliyor bir şey basıyor ya onu. Bağırmak istersiniz bağıramazsınız. Vurmak istersiniz vuramazsınız. Eliniz kolunuz ayağınız her şeyiniz bağlanmış, kilitlenmişsiniz. Güç yetiremiyorsunuz. İnsanın bazen dili dolaşır söylemek istediği şeyde. Bir şey söylemek istiyorsun, dilin dolaşıyor. Bir türlü güç yetiremiyorsun. İşte hem kabirdeki imtihan, hem ahiret günü Arasat meydanındaki bu imtihanlar ta cennete girene kadar hepsi insana gelecektir. Ve insan dünyada tevhidi sağlamadıysa, Allah hakkıyla kul olmadıysa dili dolaşacaktır bildiği şeylerde. Güç yetiremeyecek la ilahe illallah demeye. Bak şu an söylüyorsun la ilahe illallah. Yarın güç getirip yetiremeyeceğin bugün kazandığın amellerin de belli olacak. Aynı şekilde münafıklar da secdeye çağrıldıkları zaman secde etmeye güç yetiremeyecekler. Çünkü dünyada hakkıyla secde etmemişlerdi. Münafıklar secde etmişti halbuki dünyada. Ama hakkıyla secde etmemişlerdi. Allah için etmemişlerdi bu secdelerini. Ne için secde ettiklerinin farkında değildiler. Çoğu zaman biz de unuturuz aslında ne için secde ettiğimizi. Çoğu zaman biz de farkındayız. Sadece yatıp kalkıyoruz. Şeytan onu şekil haline getirmiş. Halbuki secdenin bir manası var. Allah'a yakınlıktır. Allah subhanahu wa ta'ala'dan isteyip talep etmektir. O yüzden o gün secde etmek istiyorsak bugün ihlasla secde etmek zorundayız. Bu da 46. ayetti. İnşallah geri kalan, pardon, evet, 46. ayet, 42. ayet, özür dilerim. 43. 44 ve 45. ayetlerle inşallah haftaya devam ederiz. Burada kalalım. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Şimdi sormak istediği sorusu olan varsa buyursun. Sorular bitene kadar sessizlik talep ediyorum. Ondan sonra herkes serbest.